भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम् सप्तम स्कंध अध्याय 9 इज इट श्लोक संख्या क्या बोलते हैं 47 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्री नागा उच्चु येन पापेन रत्नानि श्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्ष पातनेनासाम् तथानन्द नमोस्तुते नागलोक निवासियों अर्थात नागों उनकी कृतज्ञता इस प्रार्थना से भगवान नरसिंहदेव को अर्पण करते हैं उनकी परम प्रसन्नता हुई कि उनकी शिरोमणियों और स्त्रियों जो हिरण्यकशिपु बलपूर्वक उनसे लूट किया है तो नरसिंहदेव का हिरण्यकशिपु का वध करने से वो सबों नागलोक निवासियों को वापस दिए थे और इसलिए नागों की परम प्रसन्नता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नागलोक वासियों सब मूर्ख है क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके परम प्रसन्न होते हैं वो सब संपत्ति और स्त्री धन वो सब फिर प्राप्त करने से ही प्रसन्न होते हैं और ये सब आसक्तियां जो है ये सब चीजों के वो भवबंधन का कारण है। कुंती देवी की एक प्रसिद्ध प्रार्थना है भगवान कृष्ण के चरण पर स्नेह पाशमिम छिंदी जड़ पांडसु विष्णुषु कि जिससे मेरी आसक्ति नहीं रहे मेरे भाइयों बांधवों आपने स्वजनों के प्रति वो आसक्ति जो है जो आपकी शुद्ध भक्ति में बड़ा विघ्न होते हैं वो सब कट। वो कुंती देवी की शुद्ध भक्ति में ही प्रार्थना है और नाग लोग के निवासियों की प्रार्थना है कि पहले हम बहुत सुखी थे हम नागलोक में रहते थे और बहुत धन संपत्ति के बीच हम हमारी स्त्रियों के साथ विलास किए थे और बीच में वो हिरण्यकशिपु आया था और हिरण्यकशिपु का राक्षसी कार्य से हमारा सुख तो दुख का परिणाम हो गया है और अभी हे भगवान आप इतने दयालु है अभी वो हिरण्यकशिपु राक्षस तो मर गए हैं और अभी हम फिर वो भौतिक सुख विलास हम और भी करेंगे, तो यही मूर्खता है। परंतु यही मूर्खता भगवत भक्ति का प्रवेश है, क्योंकि उसमें कि भगवान भगवान है और भगवान हमारा सहायक है, तो इसी बात का मानना है। हिरण्यकशिपु का लक्ष्य और नागों का लक्ष्य एक ही था, भौतिक इंद्रिय सुख विलास का। तो हिरण्यकशिपु की भूल धारणा थी कि अपना बल से मैं भगवान को द्वेष करने से और सब जगन निवासियों को द्वेष करने से, मेरे आपने कुटुंबों के सिवा वो सब विश्ववासियों को द्वेष करने से मैं सबको नियंत्रण करूंगा और सबको शोषण करूंगा और इस प्रकार मैं सुखी होऊंगा। ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। हिरण्यकशिपु ऐसे बोलता और ऐसे था कुछ दिन ईश्वर मैं ईश्वर हूं, तो ऐसे था कि हिरण्यकशिपु जगद ईश्वर था, ऐसे ही था लेकिन पूर्णतः नहीं था। हिरण्यकशिपु जो मानता था कि मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूं, तो स्वयं के इंद्रियों का वेग दमन नहीं कर सकता, अहम भोगी। तो ऐसा कुछ दिन में ऐसा दिखता था कि हिरण्यकशिपु सब कुछ जो जगत में है तो सब कुछ भोगते हैं, देवताओं की स्त्रियों, नागलोक की स्त्रियों, सब कुछ जो है, परंतु सब कुछ भोग के भी हिरण्यकशिपु तो मन में कुछ भी सुख अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वास्तविक स्वभाव है कृष्णदास। हिरण्यकशिपु स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। चैतन्य ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीवों में वो हिरण्यकशिपु एक जीव था, परंतु हिरण्यकशिपु का विश्वास नहीं था ये सब बातें। और जैसे सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं, मैं इस पद मेला कैसे खुद का बल से योग सिद्धि, जो योग सिद्धि मेरे जैसे कोई दूसरे के पास नहीं, मैं इतिहास में सबसे बड़ा योगी हूं और अपने योग बल से मैंने इतना सत्ता मिल। तो हिरण्यकशिपु बड़ा मूर्ख था, क्योंकि वो नहीं विचार नहीं किया कि यदि योग तपस्या करने से बल मिलते तो कैसे बल प्राप्ति होती है, क्या नियम है जगत में कि जो तपस्वी है वो तपो बल मिलते, क्या नियम है और कौन इस नियम स्थापन किया है। हिरण्यकशिपु तो इस प्रकार विचारने के सिद्धो हम बलवान सुखी, तो इस आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की स्थिति क्या थी? ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान लेकिन दुखी। सब कुछ उसके पास था सुखी होने के लिए, परंतु मन में कुछ भी शांति नहीं मिली। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतास कुतः सुखम, जो अशांत है तो ऐसे व्यक्ति का मन में कैसे सुख होगा? यदि किसी के पास सब कुछ है लेकिन वो अशांत है तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। एक और उदाहरण है कंस, तो कंस तो इतना बलवान राजा था कि देवगण भी उसका नाम सुनने से भयभीत हो गया, और कंस के पास विशाल धन ऐश्वर्य बहुत सुंदरी स्त्री सब कुछ उसके पास था इंद्रिय सुख करने के लिए, लेकिन असुखी था क्योंकि अशांत था, क्योंकि आकाशवाणी सुना कि देवकी का अष्टम पुत्र उसको वध करेगा, और कि वो अष्टम पुत्र वो कृष्ण ही है, और क्योंकि जितने भी वो प्रयास किए था वो कृष्ण का वध करने, तो कृष्ण तो ऐसे ब्रजधाम में सुखी रहते थे, और कंस मथुरा में दुखी रहता था, और कंस तो थी सदैव कृष्ण पर तीव्र ध्यान किया था, जो परम योग का प्रयास है सदैव ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति योगिनः। योग का परम लक्ष्य है सदैव ध्यान में वो श्री कृष्ण का देखना, और कंस का तीव्र ध्यान था सदैव स्वप्न की अवस्था में भी कृष्ण के प्रति वो ध्यान था कृष्ण के, और कंस तो कुछ भी योगाभ्यास नहीं किया तो सिद्ध योगी था नहीं, ध्यान था कृष्ण के ऊपर लेकिन उसमें द्वेष भाव था और विशेषकर भाई भी था। तो हिरण्यकशिपु का लक्ष्य था जगत के भोगी हों, और नागलोक निवासियों का एक ही लक्ष्य था। तो एक असुर था और दूसरे नाग, नागों तो बड़ा पुण्यवान नहीं है लेकिन इस समय तो भगवान नरसिंह देव के चरण पर प्रार्थना की, तो नागों तो भगवान नरसिंह देव की भगवता की सर्वश्रेष्ठ का मानते थे, तो उनका वही गुण है, हिरण्यकशिपु से पुण्यवान ही है, परंतु दोनों का उद्देश्य था इंद्रिय सुख, और प्रहलाद महाराज वे प्रतीक है सुख के दुख के समय कृतवा लाभा लाभा जयो जयो, ये सुख दुख लाभ अलाभ तो सभी अवस्था में वो प्रहलाद महाराज सम्मचित्त थे। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के चरण पर प्रार्थना नहीं किए कि हे भगवान आ जाए और ये असुरिक असुर वार्य हिरण्य का शिपु का वध करो। तो प्रहलाद तो ऐसे ही प्रार्थना नहीं किए, नैवोद विजय फरतुर्यतया वैतरण्यास सुधीर गायन महामृत मग्न चित्तम। ओ प्रहलाद महाराज बोले कि मैं सदैव प्रसन्न हूं, अर्थात नरसिंह देव का अन्न का प्रयोजन नहीं था प्रहलाद महाराज का विचार में, क्योंकि मुझको रक्षा करने के लिए प्रयोजन नहीं था, क्योंकि मैं पूरा प्रसन्न था हिरण्यकशिपु मुझको इतना सा उत्पीड़न किया था, तो उसको मुझे कुछ भी भय और दुख कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपका नाम गुण रूप लीला इत्यादि स्मरण करके मैं सदैव प्रसन्न था। अभी आप आए हैं और अभी मैं और बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, परंतु आपका नाम बोलने से स्मरण करने से मैं सदैव प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद महाराज जो महान दुख के बीच में पूरा प्रसन्न रहते, क्योंकि इनका दुख क्या है, जो कुछ भी दुख नहीं है, सिर्फ यही है सोचे थे तो विमुख चैत स इंद्रिया था माया सुखाय भरमुद्भ तो विमूढ़। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो भी हो जो भी होगा इस भौतिक संसार में मैं सुखी रहूंगा, क्योंकि मेरा सुख है आपका चरण का स्मरण करने से, और जो भी अवस्था में हो मैं स्मरण करता हूं। तो ये केवल एक कारण है मेरे मन में दुख अनुभव करने के लिए, वो है कि हिरण्यकशिपु जैसे लोग तो मायिक सुख के लिए अन्वेषण करते हैं, और इस प्रकार वे माया का भार सदैव वहन करते हैं। तो नागलोक निवासियों तो एक ही माया में थे, जैसे हिरण्यकशिपु माया से प्रभावित था, और आज तक और भविष्य में भी जगन निवासियों ऐसे माया से प्रभावित होंगे, जब तक प्रहलाद महाराज जैसे शिल प्रभुपाद जैसे भक्तों बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करते, तब तक सब जगन निवासियों इस माया से प्रभावित होते हैं, और इसलिए वो जब इंद्रिय सुख के लिए कुछ मिलते तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और यदि वो सब चीजों जो उन्होंने भोग किया था तो वो सब किसी दूसरे से वो लूट होते हैं, या यदि और जैसे एक चीज है वो स्त्री है और स्त्री तो मर जाते हैं या डिवोर्स करते हैं वो स्वामी को, तो इसलिए दुखी होते हैं। सुख और दुख मायाबद्ध जीवों सुख क्या है दुख, तो उसमें क्या इंद्रिय सुख होते हैं, यदि हो तो वही सुख इस प्रकार माफ करते हैं, नहीं तो या किसी वस्तु से या किसी अवस्था में यदि इंद्रिय सुख करना का अवसर नहीं है या इंद्रिय सुख करने में विघ्न है वो ही दुख बोलता है। मायाबद्ध जीवन इस प्रकार सुख और दुख का विचार करते हैं। और मुक्त जीवों प्रहलाद महाराज जैसे उनका विचार में सुख है कृष्ण भक्ति करना और कृष्ण भक्ति आहितु की अप्रतिहता ही है। तो सभी अवस्था में करने उसमें कुछ विघ्न नहीं है। यदि एक भक्त कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं यदि पूरा संकल्प किया है कृष्ण भक्ति करना तो जो भी होगा जगत में जितने भी अंतराय आते हैं तो वो भक्त कृष्ण भक्ति करेगा और भक्तों के लिए दुख का एक ही कारण है ये सब मूर्ख जीवों की कृष्ण विस्मृति देखने से शुद्ध भक्तों दुखी होते हैं। तो वास्तव में नागलोक के निवासियों का इतना सा कल्याण नहीं था। नरसिंहदेव का आगमन और उनका दर्शन करने से साक्षात भगवत दर्शन किए हैं और फिर भी भौतिक इंद्रिय सुख है जीवन का लक्ष्य ऐसे विचार किया। तो इस प्रकार बहुत लोग बोलते हैं कि मुझको भगवान को देखा मैं भगवान को देखना चाहता हूं परंतु यदि हम नहीं समझते तो किस लिए भगवान का दर्शन करने चाहिए और कौन है भगवान कौन है हम और हम दोनों में क्या संबंध है हमारा क्या कर्तव्य है हम क्या भगवान को देखेंगे हमारा अपने सुख के लिए ना हम प्रयास करेंगे भगवान की सेवा करना। प्रहलाद महाराज का लक्ष्य था भगवान की सेवा करना और नागलोक के निवासियों तो अयाचित भगवत दर्शन करके भी कि ये भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है वो धारणा उनका मन में प्रवेश नहीं किया। तो ऐसे मूर्ख जीवों के लिए भगवान का दर्शन प्राप्त करने से उनके लिए और ज्यादा कल्याण हो सकता भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन से वे बद्ध जीवों धीरे धीरे अधिकार प्राप्त हो सकते भगवत सेवा करने के लिए। तो उसी अवस्था में जब शुद्ध भक्तों की कृपा से हम अधिकार हम योग्यता मिलते हैं भगवान की सेवा करने उस समय भगवान का दर्शन करने से हम ऐसे मूर्त प्रकट नहीं करेंगे कि हे भगवान आप आया है और हमको इंद्रिय सुख विलास करने के लिए सब सुविधा की व्यवस्था किए हैं। हम ऐसे मूर्खों की प्रार्थना नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान का देखने से उसके पहले अच्छा हो शुद्ध भक्तों का उपदेश देना। जब तक हमारे हृदय में अभक्ति की इच्छाएं रहते हैं तो तब तक भगवान का दर्शन प्राप्त करने से हम भगवान को कुछ भी आनंद नहीं देंगे वो खाली भगवान के लिए उपद्रव हो। तो इसलिए हमें शिक्षा देने चाहिए भक्तों से। जैसे यदि स्कूल के बच्चों का दर्शन होगा प्रधानमंत्री के साथ। तो यदि ऐसा मीटिंग व्यवस्थित हो तो सब शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे देंगे। तो जब प्रधानमंत्री आएंगे मंच पर तो सबका खड़े होने चाहिए और प्रधानमंत्री की जाय हो बाउनर जो भी करना है। लेकिन इतने बड़ा व्यक्ति की उपस्थिति में तो यथार्थ आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सीखना है तो कैसे भगवान के साथ व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके यदि हम कहेंगे तो मुझको सुंदरी धन जन सुंदरी मुझको दे दो, तो ऐसे ही अधिकांश व्यक्ति प्रार्थना करते हैं भगवान के पास जाकर, धन जन सुंदरी एग्जाम पास अमेरिकन वीजा यही सब मुझको दे दो। तो उससे ये सब प्रार्थना सुनने से भगवान विशेष प्रसन्न नहीं हो, ये भक्ति नहीं है ऐसे प्रार्थना करना, वो वास्तविक भक्ति नहीं है, वो उसको सुकृति बोलते हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु जैसे खुद का बल से प्रयास करने ये सब प्राप्त करने वो प्रयास नहीं होते। तो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करना वो शुद्ध भक्ति नहीं है लेकिन वो सुकृति है, भक्ति अनुकूल सुकृति है। तो श्रीमद् भागवत जिसमें कैतव धर्म प्रोजित है इससे हमें सीखना चाहिए तो कैसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रहलाद महाराज इस सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज कैसे भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना और स्तुति करते हैं वो सब प्रार्थना आदर्श है और उस प्रकार की प्रार्थना हमें भी करना चाहिए। हरे कृष्ण। So, अगर किसी का प्रश्न हो तो जैसा पूछे अभी। आपका नहीं नहीं उत्तर जोर से कहो। विष्णुदेव से प्रार्थना करते हैं जब कभी कोई भक्त बीमार है तो हॉस्पिटल में है तो विष्णुदेव से प्रार्थना एक भक्त हॉस्पिटल में है, हे भगवान नृसिंहदेव वो भक्त की रक्षा करो जो हॉस्पिटल में है। तो इस प्रार्थना में क्या भौतिकतावाद है या शुद्ध है या शुद्ध होगा कि नहीं वो भक्तों का मानसिक भाव के ऊपर निर्भर करे। परंतु उस प्रकार प्रार्थना की ये भक्त तो आपकी सेवा में है तो यदि आपके पास जाएंगे तो वहां भी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सब श्रील प्रभुपाद का प्रचार का अभियान में है और वो भक्त उसमें बहुत सेवा करते हैं जिससे हम वो भक्त का संग और मिलेंगे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो उसमें दोष नहीं है। और साथ साथ ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि आपकी इच्छा है, यदि वो भक्त को लेने चाहते हैं तो वो आपका अधिकार है। इस नमस्ते नरसिंहाय स्तुति करना वो शिल प्रभुपाद इनके शिष्यों को दिए थे। जब शिल प्रभुपाद रोग ग्रस्त लीला किया है और उस समय शिल प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में प्रचार का सूत्रपात था, शुरुआत, तो शिल प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताए तो ये नृसिंह स्तुति करो और इस प्रकार प्रार्थना करो, हे भगवान नरसिंह देव, हमारे गुरुदेव का और बहुत कन्या है, इसलिए आप रक्षा कीजिए जिससे वे हमारे बीच और कुछ समय रहेंगे। तो जिस शिल प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताया ये नरसिंह स्तुति करना, क्योंकि शिल प्रभुपाद की सेवा पाश्चात्य देशों में भक्ति स्थापना पूर्ण नहीं थी, विशेषकर इसलिए शिल प्रभुपाद नरसिंह स्तुति, वो शिल प्रभुपाद जिससे शिल प्रभुपाद हमारे बीच और कुछ समय रहेंगे, इसलिए इस नरसिंह स्तुति का वो पाठ करना शिल प्रभुपाद बोलो ऐसे। तो हम भगवान की रक्षा के ऊपर निर्भर करते, उससे ऐसा नहीं है कि हम रास्ता का पार करने का समय हम दोनों और नहीं देखते, तो अगर लॉरी आते है तो भगवान मुझको रक्षा करे, हम ऐसे मूर्खता से विचार नहीं करते। यदि बारिश खेलते हो और हम सोचते तो भगवान हमको रक्षा करेंगे, हम बाहर जाते हैं तो भगवान आ जाओ, अम्ब्रेला लेके आओ भगवान, नहीं, वो भगवान हमको ऐसी बुद्धि प्रदान की जिससे हम स्वयं सत्य हमारे साथ शक्ति लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। स्थिति के अनुसार वो ही बात है, स्थिति के अनुसार। ऐसे है कुछ वृद्ध लोग जो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको ले जा, मैं इतने सारे समय पलंग पर हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं, दूसरों को मैं परेशान देता हूं, तो मुझको ले जाओ। कहीं बार मैंने सुना कि वृद्ध लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान क्यों इतने समय मुझको यहां रखते, मुझे और कुछ नहीं करना है। और आजकल एक फैशन है जो वृद्ध लोग जो मारण मुखी जो नहीं रहेगा एकदम स्पष्ट है, उसको हॉस्पिटल ले जाना और दो तीन लाख कम से कम खर्चा करना है, लेकिन निश्चित है ये कि वो मर जाएगा। वो खाली हॉस्पिटल एडमिट करते हैं और किस लिए, तो कुछ लाख रुपया नष्ट हो जाते हैं, कुछ फायदा नहीं है। श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताया कि मुझको हॉस्पिटल में एडमिट मत करो, जो भी करोगे तो मुझको हॉस्पिटल एडमिट मत करो। आजकल ज्यादातर लोग तो हॉस्पिटल में ही मर जाते हैं। हॉस्पिटल का दूसरा नाम भूतस्थान होना चाहिए, कितने सारे भूत हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मर जाते हैं लोग। और आज नया फैशन भी है कि वो लोग जो मार जाते हैं तो उसको तुरंत जलाना नहीं है, वो प्रथा है कि यदि दिन का समय में मार जाते हैं तो सूर्यास्त के पहले अंत्येष्टि काम करना है, और यदि रात में तो सूर्योदय के पहले स्मशान जाना है। लेकिन आजकल तो रखते हैं और वो सब दूर दूर जो कुटुम्ब वो सब है तो सबको बुलाना है, दो तीन दिन के बाद करते, और उसके बीच जो वो जीव जो था वो बुद्ध रूप में होता या प्रेत रूप में होता, इसलिए तुरंत ही ये सब अध्ययन स्वीकार में करना है। लोग ये सब ज्ञान नहीं जानते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।